He ismi ya Allah, mwenye urehemu haujimla mwenye urehemu nusu. Umshindano wa mali umrengeni, hata mzuru mjie ho makaburini. Tijau, ngamjo ujua eti hale. Na tena tijau, ngamjo ujua eti hale. Asha, enge mkoju wa hailmu ya yakini. Basi lazima ngamjo huona wa mro wa jahannama. Na tena lazima ngamjo huona hawoni wa yakini. Na tena lazima ngamjo huzisiwa usiku uo. Uhusiwa na nezenama mwanikiwa.